วัดสวดมนต์กลัวฝนจะตกในยามกลางคืนสึกว่ามันทำไมล่ะมันจืดจางๆไมโครโฟนทำงานช้ามากเลยมันคงจะพลิกล็อกบางสิ่งบางอย่างไม่เหมือนบางวันรู้สึกมันจะโดดจางๆนะเมื่อกี้เราได้แผ่เมตตานานๆจะได้พูดเรื่องเมตตาภาลนังคำว่าแผ่เมตตานั้นมันไม่ได้จบลงเพียงแค่เมตตานะมันยังมีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขาสี่อันแต่เราไม่ได้ออกชื่อแต่ว่าเมตตาภาลนังกโรมะเสภาลนะภาลนังแปลว่าแผ่ไปเมตตาภาลนังกโรมะเสมาเถิดพวกเรามาแผ่จิตอันประกอบด้วยความปรารถนาดีต่อเพื่อนสรรพสัตว์ทั้งหลายเถิดเราชวนกันอย่างนี้ไอ้กะโลมาเซกะโลมาเซเป็นถ้อยคำที่ชวนกันแต่ความจริงมันไม่ได้เพียงแค่เมตตาขอสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ถึงความสุขปรารถนาดีขอสัตว์ทั้งหลายจงจะได้มีเวรมีกรุณาเพิ่มเข้าไปอย่าได้เปียกเบียนมีความปรารถนาดีจงพ้นจากทุกข์ทั้งมวลนั่นเป็นเรื่องที่กรุณาเพิ่มเข้ามาจงอย่าได้พัดพลากจากสมบัติที่ตนได้แล้วหมายถึงสิ่งที่มีอยู่ก็ยินดีด้วยขออย่าได้พัดพลากสุดท้ายตัวอุเบกขาพวกเราได้ยินคำว่าอุเบกขาแปลว่าวางเฉยทำไมในเมื่อกรุณาเมตตาปานีแล้วต้องมาเฉยละเอียดนะอย่าพูดเปล่าๆเลยยังไม่เข้าใจวางเฉยนั้นคำว่าวางเฉยวางเฉยอุเบกขาเราก็พูดแต่เราไม่ได้ออกชื่อมันแต่เราพูดถึงคุณลักษณะของมันที่เราพูดกันว่ากรรมสักกตากรรมทายาถากรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารโนสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้พ้นมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกระทำกรรมอันใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเป็นบุญและบาปจักได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปการพูดถึงกรรมเพื่อเราจะได้วางใจลงในเมื่อเราเมตตากรุณามุทิตาแล้วหวังดีแล้วช่วยเขาไม่ได้ก็จะไม่เป็นทุกข์ให้เข้าใจวันนั้นเป็นกรรมของเขามันจึงลงท้ายด้วยกรรมอย่างสมมติอย่างนี้นะสมมติมีคนคนหนึ่งแกเป็นโจรหัวโจกปล้นบ้านปล้นเมืองลักเขาเบียดเบียนเขาเป็นคนที่สังคมรังเกียจแต่เราก็ไม่ได้เกลียดชังเราก็มีเมตตาปรารถนาอยากจะให้เขาเป็นคนดีอยากจะให้เขาไม่เบียดเบียนคนอื่นเพื่อคนอื่นจะไม่ได้เบียดเบียนเขานี่คือเมตตาและก็กรุณาอยากจะช่วยพอช่วยได้ก็จะช่วยเขาเลิกทำชั่วเพราะนั้นคุณธรรมของพระพุทธเจ้าปัญญากับกรุณาปัญญาคุณอันนี้เป็นส่วนที่เป็นมือเป็นตัวเป็นจิตเป็นใจของพุทธเจ้าที่สมบูรณ์แต่กรุณาคุณเนี่ยคือสิ่งที่ทำให้พระพุทธเจ้าต้องมาทำงานทำให้พระอรหันต์ทั้งหลายต้องมาทำงานมาเทศมาสอนมาทุกข์มายากมาด้วยพลังแห่งกรุณาอย่าลืมนะพระอรหันต์ยิ่งทำงานมากกว่าปุถุชนไม่ได้ทำด้วยกิเลสว่าจะเอาค่าตอบแทนพระพุทธเจ้าทำจนตายทำเพราะกรุณาทำเพราะเมตตาดูตั้งแต่ ตัดสรู้แล้วนั่งพิจารณาแล้วตัดสินใจแล้วก็เดินไปเทศเนี่ย40กว่าวันเดินไป11วันไปถึงที่เทศไปก็ไปเทศ11วันเดินไปเทศให้คน5คนฟังไปไหนมาไหนท่านไม่ได้หยุดถ้าเราดูพุทธกิจของพระพุทธเจ้าทำงานมากนอนวันละ 2-3 ชั่วโมงพระพุทธเจ้าอย่างเก่งผมว่า 2 ชั่วโมงเนี่ยพระพุทธเจ้านอนพวกเรานี่4ชั่วโมงเนี่ยเต็มอิ่มเลยเพราะว่าเราได้นอนด้วยความสงบแต่ปุถุชนเขานี่นอน8ชั่วโมงแต่เราอย่าไปคิดว่าจะต้องไปนอนแบบเขา4ชั่วโมงนี่เหลืออยู่เหลือกินเรื่องนอนถ้าจิตของเราสงบพอนอนหลับอันสนิทมันจะไม่ฝันถ้าฝันนั้นมันตื่นแล้วมันตื่นมาทำงานแล้วขันห้าทำงานแล้วแต่ว่าสติสัมปชัญญะไม่ตื่นตัวพอก็เลยไปด้วยบางทีฝันว่าร้องไห้มันก็ร้องไห้ไปกับฝันมันเหนื่อยแล้วนะจิตมันทำงานแล้วนะเวทนานะพอใจจนหัวเราะหรือว่าเสียใจจนร้องไห้นั่นคือทุกขเวทนาเพราะนั้นพระพุทธเจ้านอนน้อยๆท่านทำงานเพื่ออะไรทำด้วยกรุณาที่คุณอันล้นเหลือบางทีตึกยามปฐมยามเนี่ยตีสองไปเท่าที่เราตื่นมาเนี่ยพระพุทธเจ้าตื่นแล้วตื่นมาด้วยกรุณาที่คุณแผ่ไพศาลไปผู้ใดหนอที่พอจะพูดกันรู้เรื่องที่พอจะช่วยเหลือได้บางทีพูดกันไม่รู้เรื่องท่านก็ไม่พูดนะไม่เทศเลยดูหน้าก็รู้ว่าคนอย่างนี้พอจะรับฟังธรรมได้ไหมดูแล้วมันไม่มีอะไรที่จะรับได้ท่านก็ไม่ต้องพูดเรียกว่าชักสะพานท่านจะไปเลือกบุคคลที่ว่าโสตับพังมันเจยยุ่งโสตพังมันจะยุงไปว่าพอจะรับฟังคำสั่งสอนได้อย่าเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าจะโปรดคนได้หมดทุกคนนะไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีพื้นฐานพอที่จะรับได้ตามท่วนแต่เงี้ยแสงแจ่งคงฟุ้งเช่าบอดใบเขาสิหูหอมใดตัวตะเกียงขึ้นคนตาบอดมันก็ไม่เห็นมันไม่เห็นคนตาบอดเมื่อเราจุดตะเกียงขึ้นมันมองไม่เห็นพระพุทธเจ้าท่านก็เลือกอย่างนายเกสิสารถีคือสมัยก่อนไม่ได้มีรถเศรษฐีคนมั่งมีพระราชามหากษัตริย์เขาขี่รถม้าขี่ช้างม้ากับช้างเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมันโตมาแล้วเอามาขี่ได้เอามาใส่รถได้มันต้องฝึกจึงมีสำนักฝึกม้าสำนักฝึกช้างบุคคลที่ฝึกให้ม้าขี่เป็นฝึกให้ม้าใส่รถไปได้เขาเรียกว่าสารถีจึงมีค่ายมีสำนักฝึกนายเกสินี่ชื่อดังมากสารถีที่ฝึกม้าถ้าผ่านจากโรงฝึกจากข้อของนายเกสิก็ต้องรับประกันคุณภาพม้าตัวนั้นช้างตัวนั้นทีนี้ได้ยินคนเขาประกาศพระพุทธเจ้าว่าปุริสธรรมสารถีสัพพาเทวมนุษย์สานังเป็นสารถีผู้ฝึกบุรุษคือฝึกคนที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าหมอนี่ก็นึกเราฝึกมาก็ไม่มีใครยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าว่าฝึกคนไม่มีใครยิ่งกว่าฝึกอย่างไรไอ้ฝึกม้าเนี่ยมันก็ยากเต็มทีแล้วมันก็ยังพอฝึกได้แต่คนนี่มันยิ่งยากกว่านี้คนพยศมันยิ่งกว่าช้างกว่าม้าพยศลองไปถามดูสิว่าฝึกกันไรถ้าไปถามพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระองค์เป็นสารถีที่ฝึกมาพระองค์ฝึกอย่างไรแต่พระองค์เป็นสารถีฝึกบุรุษเนี่ยพระองค์ฝึกอย่างไรที่ว่าไม่มีใครยิ่งกว่าฝึกอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ถามคืนว่าดูก่อนเกสิแล้วเธอฝึกมาที่เรียกว่าดีที่สุดเนี่ยนะไม่มีใครยิ่งกว่าสำนักของเธอเธอฝึกอย่างไรนายสารถีว่าม้าไม่เหมือนคนครับม้ามันจะมีอยู่ สี่ชนิดชนิดที่หนึ่งฝึกง่ายให้กินหญ้าอิ่มอิ่มกินน้ำค่อยๆลูบค่อยๆสัมผัสค่อยๆจูงพาวิ่งหัดเบาๆต้องการความนุ่มนวลเดี๋ยวเดียวก็เป็นถ้าได้มาจากลุ่มน้ำสินถูกนี่ประเภทหนึ่งดีหนึ่งประเภทหนึ่งต่อมาก็มีอีกประเภทสองบางตัวนั้นถ้าจะมัวให้กินอิ่มแล้วก็ค่อยๆลูบคำนุ่มนวลพูดจาไพเราะอ่อนหวานฝึกไม่ได้ต้องหนักหน่อยคือไม่ให้กินอิ่มไม่ให้กินอิ่มมันมีเรื่องมีแรงแล้วก็ต้องลงแรงกันหน่อยนานเข้าก็เป็นต้องทรมานแต่อีกประเภทสามนี่ลำบากหน่อยต้องให้กินน้อยต้องลงไปฝึกในน้ำที่มันวิ่งไม่ได้ถนัดต้องตีด้วยฝึกจนอ่อนจนล้าหลายวันหลายเดือนราตรีเข้าก็เป็นและอีกประเภทที่สี่ฆ่าหมกป่าฆ่าอย่างไรมันฝึกไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้มาพันหยดประสันเหตุจึงได้บริฆ่าทิมอย่าออกไปมันเสียยี่ห้อตำหนักพระพุทธเจ้าว่าเราก็เหมือนกับเธอมนุษย์ที่เราจะฝึกคนทั้งหลายก็มีอยู่สี่ประเภทประเภทหนึ่งเพียงแต่เรายกหัวข้อขึ้นสั่งสอนเข้าใจทันทีเลยไม่ต้องซ้ำซากเพียงแต่ยกประเด็นขึ้นเนี่ยไม่ต้องอธิบายแกเข้าใจแกปฏิบัติตามด้วยผลทันทีเราจะเห็นว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยฟังเทศบรรลุธรรมตอนหน้านี่เจ้ามีดีหนึ่งประเภทหนึ่งเหมือนม้าของเธอต่อมาก็ดีอีกดีสองประเภทสองคือต้องแนะนำพร่ำสอนเธอจงละอย่างนี้เธอจงวางอย่างนี้เธอจงเว้นอย่างนี้เว้นอย่างนี้เธอจงเจริญธรรมะข้อนี้เธอจงฉันน้อยเธอจงนอนน้อยเธอจงประกอบความเพียรนานๆเข้าเธอก็สามารถเข้าถึงอริยยยธรรมเมื่อเธอทำตามนั้นอีกประเภทสามนานพูดให้ฟังก่อนแล้วต้องทำให้ดูต้องโยให้เห็นต้องโยกับครูบาอาจารย์ปลอบใจยามหงอยเหงาเศร้าส้อยปลุกใจยามท้อถอยหดหู่ปราบเมื่อยามตัณหาทิฏฐิคึกขนองด่าแล้วก็ทรมานพาฝึกนานๆเข้าเธอก็สามารถบรรลุธรรมแต่อีกประเภทสี่ฆ่าหมกป่าเอ้ามอนิบอลไหนว่าปานาติปาตาเวละมณีเว้นจากการฆ่าแล้วพระองค์ฆ่าอย่างไรการฆ่าในธรรมวินัยก็คือไม่บอกไม่สอนไม่ต้องพูดเลยกับบุคคลเหล่านี้นะโสตัพพังมันเยยงเขาไม่พอที่จะพูดรู้เรื่องเนี่ยเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าท่านก็เลือกเช้ามาดึกๆในท่านก็ตื่นพิจารณาว่าใครวันนี้พอจะอนุเคราะห์กันได้พอจะพูดกันรู้เรื่องได้ประโยชน์เร็วที่สุดท่านก็ไปเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าชีวิตของพระพุทธเจ้าเนี่ยทำงานหนักทำด้วยอะไรทำด้วยกรุณาเมตตากรุณามุทิตาทีนี้ตัวอุเบกขาเนี่ยอุเบกขาตัวอุเบกขาพระพุทธเจ้าใช้กับพวกฆ่าหมกป่าเพราะนั้นที่เราสวดเนี่ยกัมมะสะโกมิกัมมะทายะโทกัมมะโยนิกัมมะพันธุกัมมะปาติสรณโนสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้พ้นมีกรรมเป็นแต่งเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามทำให้เราได้วางใจลงปลงใจได้ต่อบุคคลบางคนแม้จะสงสารก็ไม่เป็นทุกข์อย่าลืมนะถ้ามีแต่เมตตามีแต่กรุณามีแต่มุทิตาแล้วไม่มีอุเบกขารองรับจะทุกข์ไม่สมบูรณ์จะทุกข์อย่างสมมติว่าเราสงสารใครสักคนหนึ่งเมตตาใครสักคนหนึ่งแต่ไม่สามารถจะช่วยเขาได้ความสามารถของเราก็ดีความรู้ความดีอะไรต่างๆไม่สามารถที่จะไปโอบอุ้มไปช่วยเหลือคนนั้นได้คนนั้นจะต้องทุกข์ยากลำบากอย่างนี้เราก็ต้องมาทุกข์ด้วยถ้าหากเราไม่มีคำว่า อุเบกขาเราจะต้องมองต่อไปว่ากรรมเขามีอย่างสมัยก่อนนะผมอยู่เมืองนอกผมเป็นทุกข์ไม่มีใครทุกข์เกินผมทุกข์อย่างไรช่วยคนเมตตาที่ไม่มีอุเบกขาแต่ก่อนเราไม่รู้จักดอกเรารู้แต่ชื่อมันพอเรามากระทำความเพียรมาปฏิบัติธรรมจิตใจมันค่อยๆซอนใส่ลงไปมันค่อยรู้ผมช่วยคนที่ตกทุกข์ได้ยากลอยแพอยู่ในทะเลทรายเนี่ยถ้าเอามารวมกันคงจะได้อยู่ประมาณทัก 3-400 คนมันเดือนผมบางเดือนหนึ่ง 4-50,000 บาทไม่ได้ใช้เลยตนเองเอาไปซื้อข้าวซื้ออาหารเลี้ยงคนที่ถูกรอยแพไม่ได้เงินบางคนไม่ใช่รอยแพนะไม่มีงานทำเขาใช้โอ้หน้าดำค่ำเพียกลางทะเลทรายเนี่ย6เดือนไม่ได้เงินสักบาทอยู่กินเหมือนหมูเหมือนหมานอนกลางคืนร้องไห้คิดถึงลูกถึงเมียเขายึดไร่ยึดนาทำอย่างไรเราก็เป็นทุกข์สงสารเขาภาษาอังกฤษเขาก็พูดไม่ได้ภาษาแขกเขาก็พูดไม่ได้มีแต่คนทุกข์คนยากแต่ก่อนก็ยังอยู่ดีๆแต่ก่อนรับเงินเดือนมาแล้วก็สบายควบคุมปกครองงานของเราแต่ทีนี้เรามันต้องมารับภาระโดยไม่ใช่หน้าที่โดยตำแหน่งแต่เป็นหน้าที่โดยธรรมผมขับรถไปผมเห็นคนร้องไห้ผมขับรถไปตรวจงานผมเห็นคนร้องไห้อยู่ข้างทางผมเข้าใจว่าฟิลิปปินส์เพราะคนไทยกับฟิลิปปินส์เนี่ยมันเหมือนกันบางทีเราก็ไปพูดภาษาไทยมันไม่พูดมันไม่รู้เรื่องมันจะพูดภาษาอังกฤษผมเลยไปจอดรถเขาว่ามันต้องทุกข์แน่ๆต้องมาร้องไห้อย่างก็เลยถามว่า My friend look your life to be suffering this nowWhat's the pain? Maybe I can't help you. คุณเป็นทุกข์อะไรเพื่อนเกิดเรื่องอะไรขึ้นบางทีฉันอาจจะช่วยได้นะหมอนี่บอกว่าโบกมือไม่พูดโบกมือคือมันพูดไปเป็นมันไม่รู้เรื่องภาษาอังกฤษแล้วก็ลองถามดูว่าคุณเป็นอะไร What's the pain? เกิดอะไรขึ้นบอกว่าของพูดไม่รู้เรื่องว่ะหมายคนไทยตัวนี่ว่าบอกไปว่ามันคนเล่าบาดเนี่ยภาคอีสานโอ้ยเจ้าทุกข์เจ้าอยากหยังบาดเนี่ยฉันรอปันฟังแห้งไห้30กว่าคนมาด้วยกันเนี่ยเมืองเลยคนนึงจำได้ไชยภูมิทำงานมา6เดือนเงินไม่เคยได้กินเหมือนหมูเหมือนหมานอนทุกข์นอนยากไปพาไปดูเอาขึ้นรถเขาก็พามันก็บอกผมก็ขับรถไปดูเอ้ยที่นอนนี่อยู่ในดินเขาดินปั้นแบบโบราณในทะเลสายนอนอยู่คือมูขมาเนี่ยมีแต่นี่แต่สินเมียเขียนจดหมายมาอ่านพากันร้องห่มร้องไห้ยึดใส่ยึดนะผมก็เลยเอาอย่างนี้นะอย่าหวังอะไรมากนะผมจะลองผมจะช่วยเหลือเพื่อช่วยเหลือได้มีสัญญาทุกคนเหมือนกับบริษัทเมืองไทยครับที่นี่มีเข้ามาคอมโดผมก็เป็นไปเขียนคำร้องแนบกับสัญญาเขียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วผมก็ไปให้เพื่อนชาวปาเลสไตน์ห้องติดกันเป็นเอนจิเนียร์ให้มันแปลเป็นภาษาแขกเราก็อ่านภาษาอังกฤษแล้วก็ช่วยมันแปลเราเขียนมันเป็นแปลเป็นภาษาแขกอาหรับแล้วก็เอาไปฟ้องเจ้าเมืองปรากฏว่าได้ผลทันตาเห็นภายใน24ชั่วโมงคดีแรกเจ้าเมืองโมโหจัดให้ตำรวจไปลากนายจ้างมาเลยบังคับให้จ่ายเงินให้หมด6เดือนแล้วถามคนงานว่าเขาสมัครใจจะอยู่หรือจะกลับทุกคนจะกลับผมก็เป็นล่ามเป็นทนายความนะบอกเขาจะกลับบริษัทเจ้านายเจ้าเมืองภาษาแขกเรียกอาเมียอาเมียก็แปลว่าเจ้าเมืองเจ้าเมืองสั่งจ่ายแล้วซื้อตั๋วเครื่องบินส่งเขากลับบุ้ยพวกนั้นดีใจร้องให้ใหญ่ดีใจเอาเงินให้ผมคนละพันละพันละพันดียันพันหนึ่งก็6,000บาทนี่แหละผมก็ส่งคืนหมดเลยผมไม่ได้เอาสักบาทผมว่าดีใจเด้ได้ซอยพี่ซอยน้อง เป็นความสุขใจที่สุดจะเอามาให้ผมเพิ่งยังข้าเจ้าแห้งห้องแห้งหายดีใจแต่นี้ตนเองไปนอนเป็นสุขใจที่เราสวดตอนเช้าอายุโทภาลโททีโลปนโทปฏิภาณโทสุขัสสธาตาเมธาวีสุขังโสอธิคัตชติสุขัสสธาตาเมธาวีสุขังโสอธิคัตชติผู้มีปัญญาเมธาวีแปลว่าผู้มีปัญญาให้ความสุขแก่คนอื่นแล้วตนเองก็มีความสุขถ้าเราได้ทำคุณงามความดีได้ช่วยคนตกทุกข์ได้ยากถ้าเรามีปัญญานะเราจะมีความสุขไปนอนตื้นอยู่คนเดียวโอ้เอ้ขันกูตกทุกข์ได้ยากเลี้ยวหนาเลี้ยวหลังบ่เห็นพี่เห็นน้องไปใส่ก็บ่เห็นบอกภาษาแขกก็บ่ไปภาษาฝรั่งก็บ่ได้มีผู้มาซอยกูจังซี่แต่กูสิดีใจเขาผู้นั้นก็ดีใจเราเองก็ดีใจเป็นสุขใจเรียกว่าให้ความสุขแก่ผู้อื่นแล้วความสุขนั้นก็ย้อนมาสู่เขาเพราะคุณงามความดีสติปัญญาที่ทำจึงว่าสุขัสสธาตาเมธาวีสุขังโสอธิคัตติความสุขนั้นก็ย้อนขึ้นมาสู่ใจเขาวันนี้ดีใจที่ช่วยเขาได้เอาอะไรได้บาตรไงมันบอกอยู่ในสนามบินคนไทยที่ตกภูเวนิยากยังมีอีกหลายพันคนหลายแห่งเราบอกสนามบินคนไทยบางคนทุกข์ยากไปนั่งร้องไห้อยู่เลาะสนามบินมันบอกไปคุณเด้อคุณบาขันทุกข์ยากลำบากไปหาพี่มหานะอยู่ที่สนามบินสนามบินเมืองไฮเขาเรียกผมมหาเทพตะพึดอยู่เมืองนอกก็เทพพระอุอังสังเณรมาซอยยังบ่ได้เทพเป็นน้ำกำน้ำเบนอยู่ดีสิเทพเขาก็ดีใจผมเคยเทพตั้งแต่หัวค่ำจนสว่างไอ้เฮาคนกรุงเทพไอ้เฮานี่รู้สึกจะเป็นแซ่เอี้ยเมืองไทยผมไม่เคยเข้าวัดเข้าวามาอยู่เมืองนอกฟังเทศยันสว่างไอ้เขาฟังเทศยันสว่างเขาก็เทศยันสว่างเลยวันศุกร์เขาเรียกจะมาหาทีนี้ข่าวนี้มันก็สะพัดไปคนทุกคนอยากมาทุกวันเลิกงานมานั่งคอยครับนั่งคอยมาจากบริษัทนั่นมาจากเมืองนี้300 กิโล 400 กิโลเกาะรถเทรลเลอร์มาขอร้องทุกข์ยากลำบากอย่างโน้นอย่างนี้ทำงานไม่ได้เงินส่งมาลอยแพโอ้เอ้ยสงสารเขาเมตตาเนี่ยกรุณาเนี่ยมุทิตาเนี่ยช่วยผมติดคุก6 ครั้งเป็นสุขเป็นคุกติดคุกเพื่อการกุศลไผ่นี่ผมมาติดคุกการกุศลคือโกงเธอเนี่ยเขามีแต่ชกมวยการกุศลลำวงการกุศลมีแต่การบาปจะสมุนเรานี่ติดคุกการกุศลเพราะไปช่วยคนอื่นวันหนึ่งผมติดคุกวันวิสาขะพอดีผมเขียนบทความสารคดีอยู่ในคุกวิสาขะลำพึงในโลกสี่เหลี่ยมคุกเขามันเป็นสี่เหลี่ยมผมมันนอนเขียนผมไม่กินข้าวเพราะว่าวันวิสาขะเป็นวันเกิดผมพอดีตั้งแต่ผมเป็นโยมผมก็ไม่กินข้าวนะในวันเกิดผม10 ปีก่อนที่จะบวชเนี่ยถึงวันเกิดเนี่ยผมไม่กินข้าวพอตี้วันเกิดผมไปติดคุกไปช่วยคนทุกข์ยากทีนี้แขกมันรู้พอฟ้องพอชนะมาเรื่อยๆเข้าเรื่อยๆเข้านี่แขกมันจะโทรศัพท์บอกกันหมดเลยถ้ามีปัญหากับคนไทยเขาจะบอกว่าฟีวะฮัทไทยแลนด์ดิฮวาฟีคาลัมอาราบิกกะติซาญิดสมภพมันบอกมีคนไทยผู้เดียวคุณว่านี่นี่ว่าภาษาแทงเก่งขนาดคือมันเอาสมภพว่ะแขกมันบอกคันขึ้นลงขึ้นสารต้องเห็นหน้ามันเลิศปะกันนี่แขกมันบอกกันโทรศัพท์บอกไปจับหัวมันหันหาเรื่องอย่างสมมติว่าพรุ่งนี้จะขึ้นสารผมต้องพอไปเป็นล่ามไปเถียงแทนคอเป็นเอ็นพวกนั้นเรายังบ่เป็นแขกมันสู้คดีมามันแพ้มามันรู้มันบอกกันมันก็บอกสมมติว่าพรุ่งนี้จะขึ้นศาลวันนี้มันจะไปแจ้งตำรวจไปจับผมหาว่าผมเนี่ยไปยุยงคนงานมันอยู่ดีๆนี่ให้หยุดงานกฎหมายก็ผิดนะเมืองนั้นน่ะกฎหมายไม่มีการสไตล์ แต่เขาไม่ได้เงินพอจะฟ้องมันจะหาเรื่องกลับว่าเราเนี่ยเป็นคนยุให้คนเขาหยุดสไตล์ตำรวจเมืองโน้นพวกถูกรับแจ้งเนี่ยต้องมาจับนี่เขาจะไม่สอบสวนคนสอบสวนมีต่างหากหน้าที่จับไม่ฟังเสียงต้องเอาเด็กเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะมาเป็นตำรวจต้องซื้อห้องกำปั้นก็อ่านไม่ได้บักสอบสวนเรียนจบอเมริกาเอาห้องไปขังสักก่อน30,000ยังมาสอบนะหมอนี่มาเลยใส่หมวกขี่รถติดไฟเลนเหมือนวู้วู้วู้ปานโทษข้อขาดบาดตายมาบริษัทฟรีซาจิตสมภพพี่น้ามามีคนชื่อสมภพไหมตรงเนี้ยพอแขกว่ามีฮะเด้งไปแล้วถือไม้กระบองคาเพียเขาบอกยังไม่ได้เลยยกไม้กระบองสินำหัวหลดไปคุกดังเดียวอินตาลาเซมเดฮอรุลีสาลาเซมฟีรัวเซเยนเดฮินโตต้องไปอยู่คุกเดี๋ยวนี้มันว่าเพราะยังไม่ได้ยกค้อนไปโดยแล้วเขาก็ได้ซ้ำเขาคุกเสียไปนอนเข้าคุกตามกุศลมือแต่เวลาสอบผมไม่ผิดผมมาฟ้องกลับเขาให้ความยุติธรรมดีถ้าเราไม่ผิดไปจับหัวประแขกมาเข้าคุกแทนเจ้าของบริษัทผมติด3 วันแขกติด6เอามันไปกันมาเนี่ยผมติดคุก6 ครั้งปีหนึ่งครั้งละ3 วันบ้าง2 วันบ้างติดคุกก็ไม่เป็นทุกข์มีความรู้สึกว่าเรานี่ติดคุกเพื่อการกุศลเป็นการสร้างบารมีอย่างนั้นอยู่ในนี้เราก็ได้ทำคุณงามความดีทีนี้มันเป็นทุกข์เป็นทุกข์คือถ้าช่วยเขาไม่ได้เนี่ยเวลายื่นเรื่องขึ้นไปฟ้องไปนอนทุกข์เหรอเรามือนี่กูเถียงกับเขาว่าจังใดหนอหนอซอยซุ่มจังใดหนอขันซอยก็ได้แล้วโอ้กอังเลยเจ้าของทุกเพราะเรามีแต่เมตตากรุณามุทิตาแต่อุเบกขาเรายังวางไม่ลงเพราะนั้นอย่าลืมว่า4 อันนี้มีครบเมตตากรุณามุทิตารักษาคนอุเบกขารักษาธรรมถ้าจะเอาแต่คนช่วยคนได้ด้วยทำ3 ประการแต่ถ้าคนนี้เราช่วยเขาไม่ได้ธรรมะจะเสียจากใจเราคือความทุกข์จะเข้ามาครอบงำใจเราธรรมะนั้นเพราะว่าเราไม่รู้ปัญญาเราจะเสียเอาอุเบกขามาใส่อุเบกขาจะมารักษาธรรมในใจเราไม่ให้เราเป็นทุกข์ถ้าช่วยเขาไม่ได้ก็มารู้จักว่าโอ้กรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรโนเกิดมามีกรรมด้วยกันหนอเขาอาจจะมีกรรมมีเวรสั่งสมมาก่อนมาวันนี้กรรมนั้นให้ผลเราก็ช่วยเขาไม่ได้ที่จะให้เขาอยู่เนื้อกรรมอย่างสมมติว่ามหาโจรหัวโจกคนหนึ่งปล้นบ้านปล้นเมืองชาวบ้านรังเกียจแต่ทำอะไรไม่ได้มันมีอำนาจมันมีความเก่งมีเส้นมีสายอย่างกรณีตำรวจเนี่ยตำรวจใหญ่ๆที่เขาจับเนี่ยทีนี้วันหนึ่งถูกจับขึ้นมาเราก็สงสารมันจะถูกประหารชีวิตเราไม่ได้รังเกียจตัวเขาที่เขาเป็นเช่นนั้นเพราะกิเลสพาเขาเป็นเราจะต้องวางแกลงให้ถูกว่าโอ้เราสงสารนายโจรคนนี้เราไม่อยากให้เขาตายพรุ่งนี้เขาจะถูกฆ่าตายอย่างอเนกอนาถถูกยิงเป้าเรามีความเมตตาเรามีความกรุณาคิดจะช่วยแต่จะช่วยต้องช่วยให้มันถูกว่าให้เขาเว้นจากกรรมชั่วนั้นได้อย่างไรให้เขาวางใจเขารับผิดชอบต่อโทษที่เขากระทำนั้นได้อย่างไรทีนี้เราหมดโอกาสที่จะช่วยเราก็ยังมีมุทิตาพอยินดีพอยินดีอย่างไรยินดีในความตายมอนั้นบ่สมน้ำหนามันยังสันบักยินดีกับคนที่ยังไม่ตายถ้าหมอนี้ยังไม่ตายพวกอื่นอีกเป็นร้อยเป็นพันเดือดร้อนเพราะมันคนทั้งหลายที่ถูกมันลักคนทั้งหลายที่ถูกมันฆ่าญาติพี่น้องเขาคงยินดีใจเราวางมุทิตาพอยินดีกับบุคคลที่จะไม่รับการเบียดเบียนจากหมอนี้ทีนี้เราก็อุเบกขาวางลงไปตรงที่กรรมหมอนี้มีกรรมนะได้ปล้นเข้ามาได้ฆ่าเข้ามาได้เบียดเบียนเข้ามา บัดนี้กรรมนั้นก็ตามทันให้ผลจะต้องรับกรรมอย่างนี้แน่นอนเพราะนั้นเมตตานี่เป็นกรรมฐานอัปปมัญญาผู้ใดเจริญเมตตาอยู่เป็นสุขตื่นเป็นสุขหลับเป็นสุขเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายตลอดทั้งผู้ผีปีศาจแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็จะทำความคุ้นเคยใกล้ชิดรักเราลองฝึกจริงๆนะเมตตาอย่าพูดแต่ปากเปล่าๆพูดจามันอ่อนหวานจิตใจก็นุ่มนวลและลึกไปด้วยยิ่งมีสมาธิห่อหุ้มยิ่งเมตตา